tinc ganes ni de mi, només tinc ganes de sentir eixe disc altra vegada. Tinc en trossos tots els dits, tinc obert tots els sentits amb eixe disc de barricada. Ja no tinc ganes ni de mi, només tinc ganes de sentir. Inclús dissabte brindant, aguantant fins a la vesprada, que no contestes al cap, mossa la llengua explotant, li partiries tota la cara. Vull escapar i entrar, a ballar, vinga la colzada, vinga la colzada, xupar-me amb mi, el calor sentit, oblidar tota la setmana. Inclús dissabte brindant, aguantant fins a la vesprada, que no contestes al cap, mossa la llengua explotant, li partiries tota la cara. Vull escapar i entrar, a ballar, vinga la colzada, vinga la colzada, xupar-me amb mi, el calor sentit, oblidar tota la setmana.